सनम जादू क्या कर दिया हो तेरे प्यार ने सनम जादू क्या कर दिया जाने कैसा नशा छा रहा तेरे प्यार ने सनम जादू क्या कर दिया जाने कैसा नशा छा रहा तेरे प्यार ने सनम जादू क्या कर दिया बताओ जरा मैं कहाँ हूँ हाँ झूमती हवाओं बताओ जरा मैं कहाँ हूँ छेड़ती फिजाओं समझाओ जरा अनजाने ही मुझे क्या हुआ प्यार ने सनम जादू क्या कर दिया अब जाने वफा जिंदगी में हाँ ना कोई कमी है अब जाने वफा जिंदगी में हर खुशी मिली जो मुझे तू मिली लाई है रंग क्या ये दुआ जादू क्या कर दिया हाँ तेरे प्यार ने सनम जादू क्या कर दिया जाने कैसा नशा छा रहा तेरे प्यार ने सनम जादू क्या कर दिया जादू क्या कर दिया।